दोस्ती कबूल करा, ये दुरुस्त नहीं। किसी ने सवाल किया कि औरतों के बालों पर असरात हो सकते हैं, इससे बचने के लिए रोज़ाना बाल संवारते वक्त जो बाल छुड़ जाते हैं मतलब टूट जाते हैं, इस पर सूर्य नास पढ़ना चाहिए, क्या ये अमल दुरुस्त है? किसी ने कहा, और मैंने बहुत सारी औरतों को देखा कि बाल जमाती है, जमाने के बाद कंघे में जो बाल जमा करते हैं ऐसा यूँ लेते, गिट मारते, कभी उस पर थूकते कुछ तो भी पढ़कर, और कभी उसके टुकड़े टुकड़े करके जो है डस्टबिन में डालते हैं, या कभी बहुत छुपा के रख के उसको बाद में फिर एक साथ किसी नदी वगैरह में बहाते हैं, तो ऐसी क्या हकीकत है? तो देखिए, बालों पर जादू किया जा सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू का असर किया गया था वो आपके कंघे से बाल निकाले हुए थे, जिसको एक रासिम बिन लुबैद नामी यहूदी ने लेकर उस पर जादू किया था, फिर उस जादू को करके सूखे कुएं में डाल दिया गया था। आपको बजरिए वही बताया गया कि आसिम बिन लुबैद ने जादू किया और आपके बाल वहाँ हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा कि उस कुएं से बाल निकाल लाओ, बाल निकालने के बाद कहा कुएं को बंद कर दो, इसलिए कि लोग उसमें यही काम कर रहे थे, कुआं बंद कर दिया गया। उसके बाद आपने एक एक गिरह खोली, खुलाउज़ बिरब्बिल फलक और नास पढ़ पढ़कर, और वो गिरह खोलकर आप पे जादू का असर खत्म हुआ। तो इससे पता चला इंसानी अज्जा से जादू होता है, बल्कि इंसानी पसीना, पेशाब, गिलाजत, हैज का खून, इसी तरह आँख पसीना, इसी तरह आंसू, इसी तरह बाल, इसी तरह नाखून, ये सब भी इस्तेमाल जादूगर करते हैं ताकि जिनों को शनाख्त कराए। और मैं समझता हूँ जिन हो सकता है हाईली डेवलप टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हो, ऐसा इंसान जो डीएनए टेस्टिंग करके पता करे, तो जिन चूँकि सोफिस्टिकेटेड मखलूक है अल्लाह की और अल्लाह ने बहुत सारी सहूलत दे रखी है, मैं भी बहुत आसानी से वहाँ पसीना सूंघ लिया, हाँ कहाँ ये इसका ही पसीना, पसीना यूनिक खुशबू होती है हर इंसान की, ठीक पहचाना जा सकता है, उसे शनाख्त हो सकती है इंसान की, ठीक। तो बहरहाल वो कर सकते हैं, तो आप समझ पे जादू बाल पर हुआ था, लेकिन मैं समझता हूँ ये तरीक़ा कि बालों पे खुल के सूर्य पढ़कर दम करके फेंकना, ये तो कहीं से साबित नहीं। आप ये कर सकते हैं कि पनाह मांगने की दो सूरतों, इस आपने फरमाया पनाह मांगने की सूरतों में इन दो सूरतों से ज़्यादा पनाह मांगने वाली मैंने कोई दुआ नहीं देखी, या दुआ जो पनाह के लिए मांगी जाती इन दो सूरतों से ज़्यादा कोई बेहतर पनाह मांगने की चीज़ नहीं, फिर फरमाया सूर्य फलक और सूर्य नास। तो आप बालों पर पूरे दम कर दे सूर्य फलक पूरे जिस्म में, चूँकि दम करना तो साबित है, आप पढ़े दम कहते हैं ऐसे फूक मारने को जिसमें थोड़ा थोड़ा लुआब थूक उड़ना, जबान को बाहर निकाल के होड़ते थूक उड़ता जो, ठीक, और फिर उसको डायरेक्ट हो सकता डायरेक्ट कीजिए, नहीं हो सकता तो आप फिर करके उस जगह उस हिस्से पर और पूरे जिस्म पे आप इसको बोलते हैं दम, ठीक है। तो दम करना शरीय एतबार साबित है, तो आप पूरे बालों पर कर लें, लेकिन ख़ास तौर से उस टूटे हुए बालों को पढ़ना और फेंकना मैं समझता हूँ ये तो दुरुस्त नहीं होगा, और ये कहीं भी कहीं साबित नहीं, चूँकि सहाबियात थी, उमहात थी, दूसरे सहाबा भी थे, कभी उन्होंने ऐसा नहीं आता कि रिवायत में कंघियाँ की और फिर बालों पे की। हाँ, आपको हिफाजत का लगता है डर तो पढ़ के दम करके पूरे आँख पे कर लीजिए, फिर बाल जमाइए, फिर जो भी बहरा इंशाल्लाह अज़ीज़ हुआ है। तो पनाह मांगने की सबसे बेहतरीन अगर दो कोई चीज़ें दुआएँ हैं तो वो कौन सी? सूरह फलक और सूरह नास। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू के इलाज के लिए पढ़ते थे, मर्जुल मौत में जब आप शामिल हुए, जब मुलविस, जब आपको मतलब वो बीमारी जिसमें आपको आपकी वफात हुई, तब भी आप आयशा से कह रहे दम करके सूरह फलक सूरह नास मुझ पे करो। इसी तरह जो है आंधी और तूफान भी आता तो आप सब यही पढ़ते, मतलब आंधी तूफान जिन जादू नजर बद के लिए भी आप सब यही दो दुआएं पढ़ते हैं, बहुत अल्टीमेट दुआएं हैं, आप पढ़िए, पढ़ के दम कीजिए और दम करके अपने ऊपर अपने बच्चों के ऊपर ही कर सकते हैं, ये बेहतर है। लेकिन ख़ास तौर से बालों पे अलग से करना ये साबित नहीं, तो मैं कहूँ ऐसा आप ना करें, ज़्यादा बेहतर है।